której nie chcesz opuszczać. Teraz nowa klasa C w ofercie Lease & Drive 1%. Odwiedź salon Mercedes-Benz i umów się na jazdę testową już dziś. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 6 sierpnia, minęła 19. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Lepiej na południu Polski, już tylko na trzech stacjach w Małopolsce przekroczone są stany alarmowe. Polscy strażacy w drodze do Turcji pomogą w walce z pożarami. Trójka na festiwalu w Węgorzewie, grają gwiazdy rocka i debiutanci. Za chwilę tam będziemy. Stabilizuje się sytuacja hydrologiczna w południowej Polsce. Jak informuje rzecznik Instytutu Meteorologii Grzegorz Walijewski, już nie na siedmiu, a tylko na trzech stacjach w Małopolsce przekroczone są stany alarmowe. Aktualnie przekroczenie stanu alarmowego jest na trzech stacjach wodowskazowych. W województwie śląskim, na Brynicy oraz na Szczyncem oraz w województwie Opolsk na Wierawce. Czego przekroczenia te są już zdecydowanie niższe niż miało to miejsce na przykład rano, ponieważ maksymalnie wynosi ono 10 cm właśnie w Szczynce w miejscowości Mizerów Borcz. A w kolejnych godzinach na Wiśle utworzy się fala wezbraniowa. Początkowo wysokość wody w rzece będzie powyżej stanu ostrzegawczego. IMGW przypomina też, że w województwach pomorskim, warmińsko-mazurskim i podlaskim obowiązują ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed intensywnymi opadami deszczu. Więcej o pogodzie po sporcie. Pierwsza grupa strażaków w drodze do Turcji będą pomagać w walce z potężnymi pożarami. O pomoc zwróciła się Ankara. Turcja od ponad tygodnia zmaga się z żywiołem. Na miejscu będzie 6 polskich strażaków i 8 policjantów. Grzegorz Trzeciak z Komendy Głównej Straży Pożarnej mówi, że jako pierwszy wyjechał z pomocą transport kołowy. Jutro rano wyleci na miejsce śmigłowiec. Ta grupa, która dzisiaj wyjechała transportem kołowym, oprócz sprzętu niezbędnego do potencjalnych napraw Bambi Bucket, zabrała też ze sobą dodatkowe zbiorniki. Dodatkowy zbiornik ma pojemność 3000 litrów. O godzinie 4:00 jutro rano z lotniska w Warszawie startuje śmigłowiec Black Hawk, na pokładzie którego znajdzie się 4 pilotów, 4 inżynierów mechaników i 3 strażaków. Oprócz obsady osobowej na pokładzie helikoptera znajdzie się podwieszany zbiornik Bambi Bucket o pojemności 1500 litrów. Obie grupy dotrą na miejsce jutro wieczorem. Z żywiołem w Turcji walczą już zespoły z Chorwacji i Hiszpanii. Łomża wróci na kolejową mapę Polski. Ma to umożliwić inwestycja, która jest elementem tak zwanego kolejowego komponentu Centralnego Portu Komunikacyjnego. Dziś spółka CPK podpisała umowę na prace przygotowawcze do budowy trasy, która połączy między innymi Ostrołękę, Łomżę, Orzesz i Kolno. Jak mówi wiceminister infrastruktury odpowiedzialny za budowę CPK Marcin Chorała, jest to element walki z wykluczeniem komunikacyjnym. Łomża to jedno z największych polskich miast, które jest wykluczone kolejowo, które obecnie nie ma połączeń kolejowych. W całej Polsce powstanie 1800 km nowych linii kolejowych. W wielu relacjach bardzo skróci się czas podróży, będzie znacznie więcej połączeń, będą one znacznie szybsze lub w ogóle pojawią się, tak jak właśnie w Łomży, w której się znajdujemy. I to takie miasta będą największymi wygranymi, można powiedzieć, tego programu. Wszystkie nowe połączenia kolejowe w ramach CPK, 1800 km, mają powstać do końca 2034 roku. I jeszcze rokowe granie w Węgorzewie. W mazurskim miasteczku trwa właśnie festiwal Naturalnie Mazury pod patronatem Trójki. Wspólna przestrzeń zarówno dla znanych muzyków, jak i tych debiutujących. Na miejscu jest Monika Suszek. Jesteśmy już po pierwszych koncertach. Powiedz, co jeszcze przed nami. Można powiedzieć, że przed nami długa muzyczna noc. Jesteśmy po koncercie na scenie głównej Wojtka Mazelewskiego, Bartka z Piekła, tu scena debiutów. A teraz koncert rozpoczął Sydney Polak. Do późnej nocy zagwarantowana jest rockowa, mocna energia, ale festiwal Naturalnie Mazury to nie tylko muzyka, również spotkania z jej twórcami, szczególnie tymi początkującymi. I już teraz mogę Państwa zaprosić na audycję wykonane w Polsce Tomasza Rządy i Michała Kirmucia. Jutro po godzinie 13:00 posłuchamy właśnie tych, których podczas festiwalu możemy usłyszeć na scenie debiutów. A muzyczny weekend, mimo niesprzyjającej aury, pełen rumieńców, a jutro wieczorem w Jastarni koncert Trójki i Telewizji Polskiej Wakacyjne Hity Wszechczasów. Zagrają m.in. Czerwone Gitary, Ewelina Lisowska, Urszula, Sylwia Grzeszczak czy Damian Ukerze. To był serwis Trójki. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. Sponsor strategiczny polskiej reprezentacji olimpijskiej. Teraz w Trójce już czas na sport i Krzysztof Łoniewski. Brawo Dawid Tomala, brawo Maria Andrzejczyk. Nasz, chociaż absolutnie niespodziewanie, wygrał dziś olimpijską rywalizację na 50 km, odbywającą się nie w Tokio, lecz Sapporo, gdzie miało być chłodniej, a wcale nie było. Co ciekawe, to był ostatni olimpijski wyścig na tym dystansie. Zapisałem się w historii na początku tego roku w historii Polski, zdobywając jako ostatni zawodnik mistrzostwo na 50 km i tym samym robiąc minimum, otwierając sobie drogę właśnie na dzisiejszy start w Sapporo. A dzisiaj po raz kolejny zamykam historię chodu na 50 km, bo wiem, że już nigdy nie będzie po mnie mistrza na 50 km, więc to jest w ogóle sztos. To rzeczywiście był, mówiąc językiem młodzieżowym, prawdziwy sztos. Po sukcesie Dawida srebrny medal już na stadionie lekkoatletycznym w Tokio wywalczyła w rzucie oszczepem Maria Andrejczyk i tuż po konkursie mówiła o wyboistej drodze do olimpijskiego podium. Jest niedosyt ogromny, ale w tym roku po moim rekordowym rzucie na 71 metrów były chwile, gdzie ja w ogóle nie wiedziałam, czy pojadę na igrzyska, czy się wyrobię, czy przypadkiem nie czeka mnie kolejna operacja na bark. Było tak źle, udało mi się, bo walczyłam z czasem, walczyłam z bólem przede wszystkim, bo tak wyglądały te 5 lat. To była jedna wielka walka, ale ja wierzyłam do końca. Wystarczyło dziś na srebro. W finałowym konkursie Maria zaliczyła odległość 64 metrów i 61 centymetrów. Wygrała Chinka Xing Liu. Jej rezultat to 66-34. I jeszcze jedna bardzo dobra informacja z olimpijskiej rywalizacji lekkoatletycznej. Nasza męska sztafeta 4x400 metrów w składzie. Dariusz Kowaluk, Karol Zalewski, Jakub Krzewina i Kajetan Duszyński awansowała z trzecim czasem do finału. Ten odbędzie się jutro o 14.50, 20 minut wcześniej. W finale tej samej konkurencji pobiegną nasze panie. Inna z naszych olimpijek, Aleksandra Mirosław, medal miała na wyciągnięcie ręki. Dość powiedzieć, że trzecia we wspinaczce sportowej Japonka Akio Noguchi uzbierała tyle samo punktów co Polka, ale lepiej wypadła w dwóch konkurencjach, boulderingu i prowadzeniu. Mirosław zwyciężyła czasówkę, przy okazji bijąc rekord świata. Nowy to 6 sekund i 84 setne. Kończąc olimpijskie informacje, jeszcze o zapasach w stylu wolnym. Magomed Murat Gadzijew odpadł w ćwierćfinale kategorii 65 kg. 6-2 pokonał go mistrz świata Rosjanin Gadzi Murat Rashidow. W sporcie poza olimpijskim Górnik Łęczna gra z Wartą Poznań. To spotkanie rozpoczynające trzecią kolejkę w piłkarskiej PKO Ekstraklasie na Lubelszczyźnie. Na początku drugiej połowy goście prowadzą 1-0. O 20.30 Lech w Poznaniu spotka się z Krakowią. Trener kolejorza Maciej Skorza na przedmeczowej konferencji prasowej wrócił do ostatniego zwycięskiego spotkania z Górnikiem Zabrze. Mecz w Zabrzu był dobrym meczem z naszej strony, także na pewno cieszy mnie to, że poprawiliśmy te elementy, które źle wykonywaliśmy w meczu z Radomiakiem. Także tutaj od tej strony taktycznej nasza linia pomocy zagrała dużo lepiej w tej fazie, kiedy nie mieliśmy piłki. I też cieszy mnie to, że nasi rezerwowi dużo wnieśli nam do gry, chociaż mieli mało czasu, to jednak każdy z nich coś wniósł na boisku, prawda, taką pozytywną energię. Wypowiedź trenera Skorzy kończy ten serwis. Kolejny sportowy za 2 godziny. Sponsorem audycji był PKN Orlen. Sponsor strategiczny polskiej reprezentacji olimpijskiej. Jak informuje INGW, strefa opadów rozciąga się od centrum po Pomorze. Opady we wschodniej Polsce już zanikają. Najsilniej pada obecnie w Łódzkiem, Kujawsko-Pomorskim i Warmińsko-Mazurskim. Już jutro bez intensywnych opadów przelotny deszcz spodziewany jest tylko na wschodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Mega okazje w Media Expert. Telewizory, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego raty 0% i przez pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Upał dla osób starszych jest prawdziwym zagrożeniem. Niezbędne jest nawodnienie organizmu. Hydro Optima Senior. Suplement diety Hydro Optima Senior zawiera elektrolity potrzebne do nawodnienia organizmu, ale ma niską zawartość sodu i glukozy, co ma szczególne znaczenie dla osób z nadciśnieniem i podwyższonym poziomem cukru. Dodatkowo Hydro Optima Senior zawiera wyciąg z Vitis vinifera, wspomagający krążenie. Hydro Optima Senior. Skuteczne i bezpieczne nawodnienie organizmu osób starszych. Aflofarm. Przenieśmy się razem do Japonii, gdzie trwają olimpijskie zmagania. Do wspólnego kibicowania biało-czerwonym zapraszają sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Tokio 2020. PKN Orlen, marka Lotto oraz Enea. Trzymajmy kciuki za naszych. Jesteśmy jedną drużyną. Jestem lekarzem reumatologiem. Pacjenci pytają mnie, co polecam na bóle mięśniowo-stawowe i reumatyczne. Sprawdzonym rozwiązaniem jest wyrób medyczny Opokan Med, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc.

morza. Jest takie klima, jest takie eksploda. Jest takie klima, jest takie eksploda. Jest takie klima, jest takie eksploda. I tak, proszę Państwa, jest 17 minut po godzinie 19. Słuchacie Państwo trzeciego programu Polskiego Radia. W tym całym galimatiasie zebranych piosenek z całego świata, z różnych list przebojów, z różnych krajów, ze wszystkich kontynentów, które zostały przygotowane. Teraz posłuchamy Mass Alkohol, a później Yves Stillmore. Dame más alcohol, más medicina, para curarme las heridas de la vida. Una razón para soltar el timón, yo soy feliz cuando navego a la deriva. Cuando llego ya me tira y aunque parezca mentira, yo te robé el corazón, tú me robaste la vida. Se terminó la función con las luces encendidas, se me clavaron ojos y te esperé a la salida. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Nos escapamos escondidas. Sé que no era lo correcto, pero era lo que quería. Ahora ya no puedo vivir sin tu saliva. Soy adicto a devorar esa manzana prohibida. Dame más alcohol, más medicina, para curarme la herida de la vida. Una razón para soltar el. Ayer fue una pesadilla, es un juego. Yo soy un hijo de la ruina, un veneno. Como una rata enamorada de tu agujero. Hasta que vuelva la madrugada y madre esté congelada. Aguántame la mirada que me muero. Concédeme este baile, el corazoncito me arde y hasta me falta el aire. Si tú y dame más alcohol. Para soltar el timón, yo soy feliz. el bardeo, tirado en un tuburio, malgastando el dinero. Me equivoqué un millón de veces y me han dado por muerto. Y antes de que me preguntes nada, no me arrepiento. Si me echas de menos, ven, te apaga la luz pa' verme, aparezco en tus sueños o en el bar de enfrente. Me subo por las paredes, siento a la mano la suerte. Si no estoy borracho, nada me dirá. Más alcohol, más medicina para curarme las heridas de la vida. Una razón para soltar el timón. Yo soy feliz cuando navego a la deriva. Dame más alcohol, más medicina para curarme las heridas de la vida. Una razón. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I'm in. 24 minuty po godzinie 19. Czekamy na łączenie z Łukaszem Ciechańskim, który dojeżdża do Jastarni, do Juraty. I taką historię przypomniałem sobie z Juraty, że akurat tam właśnie rozegrałem swój pierwszy mecz i chyba jeden z ostatnich w tenisa ziemnego. Zamiast paletek wykorzystywaliśmy deski do krojenia mięsa. Zamiast piłki tenisowej służyła nam do tego taka kulka ze zwiniętych skarpetek, a siatkę po prostu imitowała siatka rybacka. Tak, proszę Państwa, w tamtych czasach się grało w tenisa i właściwie można by z tego okresu też wyłonić parę talentów, które wyrosły na wielkich tenisistów. Tak też właśnie wpływa klimat Juraty i całego Półwyspu Helskiego. A przed Państwem następne piosenki w zestawieniu z listy Łukasza Ciechańskiego, Truth i You, Me at Six i Ready My Mind. Program trzeci. You future's pain. Fear of forever misunderstanding. Truth they can't got me feeling that's not me. I'm so sick and tired. I po tej dawce energetycznej muzyki, która na pewno Państwa doładowała, tak też myślę, że będzie działała w stosunku do pogody, że rozgoni ta mocna dawka tych wszystkich fluidów, te wszystkie czarne chmury, które wiszą nad nami, z których leje się woda i właściwie cały czas daje nam tylko do zrozumienia, że gdzieś tam daleko na północy cały czas trwa walka z podróżą, z tym, żeby przedostać się przez następne etapy, które są na drodze, tej drodze, która jest, proszę Państwa, bezpośrednim połączeniem i jedynym do pięknej, fenomenalnej, położonej na Półwyspie Helskim, Juraty, doktor... Jastarni oczywiście, bo Jurata jest też na Półwyspie Helskim, ale akurat chodzi o Jastarnię, za co Państwa najmocniej przepraszam. Mały błąd językowy, który może się zdarzyć każdemu. Też korzystając z okazji, chciałbym Państwu życzyć, mimo tej niesprzyjającej aury pogodowej, jednak pogodnego weekendu, który na pewno się być może dzięki właśnie tej muzyce, która leci w trzecim programie Polskiego Radia, tak, proszę Państwa, przed Państwem następne zestawienie z listy Łukasza Ciechańskiego, Perspectives i Orbit Perspective, potem będzie Free Parcels Free. Don't need your drugs, don't need your Hennessy. Don't need your energies. You killed the good, gave me bad fantasies. Cause you don't see what I see. Childish. friends, I miss my family. Oh, can't you feel what I feel? Feel what I feel. Trójka. Program trzeci. zostało 20 minut do godziny 20. Są różne wyprawy, proszę państwa. Były wyprawy po Złote Runo, tak jak płynęli kiedyś Argonauci. Była wyprawa Odyseusza, która też trwała bardzo długo, żeby w końcu wrócić na swoją ukochaną, na której zresztą królował wyspę Itakę, król Odyseusz. Co też oczywiście nie było bez perturbacji, bo w pewnym momencie, jeżeli ktoś zna Odyseę, to wie, że Odyseusz w pewnym momencie już był bardzo blisko, już widzieli ląd, już widzieli Itakę, ale ktoś z załogi otworzył bukłak z wiatrami, które podarował im Posejdon i niestety znowu oddalili się od punktu docelowego. Była wyprawa na biegun, którą w końcu ukończył Amundsen. Były wyprawy na najwyższe szczyty świata, czyli na Chomolungmy, inaczej Mount Everest, czy tam Hilarys ze swoim towarzyszem weszli w końcu na sam szczyt. No były różne wyprawy, proszę państwa. Była wyprawa opisywana fantastyczna, na przykład przez wyleciało mi nazwisko z głowy, w każdym razie wyprawa do w głąb ziemi, to jest Juliusz Wern opisywał. Były różne wyprawy, jest obecnie też w trakcie wyprawy nasz Łukasz Ciechański, wyprawy na Półwysep Helski, dokładnie do Jastarni, do której cały czas zmierza, ta atmosfera się cały czas podgrzewa, proszę państwa, temperatura rośnie, ciśnienie również dosyć jest wysokie, a przed nami następne piosenki z zestawienia jego wielkiej listy przebojów Playbox, a potem Kids in America. We'll be right back. Trójka. Program trzeci. Dokładnie pozostało 10 minut do godziny 20. Proszę Państwa, słuchacie trzeciego programu. Jakżeżby inaczej, jest zestawienie list przebojów z całego świata organizowanego przez Łukasza Ciechańskiego. To zestawienie, idąc dalej za ciosem, można powiedzieć, że z różnych epok, z różnych stylów i w ogóle z różnych zakątków świata pochodzą te utwory. Tak jakby można sobie to wyobrazić, w każdym miejscu muzyka rozrywkowa brzmi trochę inaczej. W jednym brzmi ostrzej, w innym delikatniej. I tak też jest w naszym zestawieniu, które jest przed Państwem. Wielki hit sprzed lat, House of the Rising Sun, a później Beat It Feft. Sin City. Program trzeci. There's a little thought you'll ever come around here. So I wanna